katika adab za talibul ilm kuwa na tabia nzuri au kujipamba kwa tabia nzuri, tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka akasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kusema wa innaka la'ala khuluqin adhim. Allah subhanahu wa ta'ala anamsifu Mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mama Aisha radhiallahu anha akifasiri tabia hizi nzuri za Mtume sa sallam anasema kana khuluquhu al-Qur'an, tabia zake Mtume ilikuwa ni Qur'an, kutekeleza maamrisho ya Qur'an na kuwacha makatazo ya Qur'an. Wanasema maulama ar-Rabbaniyun kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhahiruhu ma'a al-khalq wa batinuhu ma'a al-khaliq subhanahu wa ta'ala, ilikuwa dhahiri yake pamoja na watu akiamiliana nao muamala mzuri na tabia nzuri, wa batinuhu ma'a al-khaliq subhanahu wa ta'ala, batini yake pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika athna Allah alayhi faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Baadhi ya maulama wanasema Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwa sifa hizi kwa sababu alikuwa ni mkali kwa makafiri na ni mwenye huruma kwa waumini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim, Mtume alikuwa ni rahimu kwa Uislamu na alikuwa ni mkali kwa makafiri. Kwa ni wajibu kwa kila mmoja wetu kujipamba kwa tabia nzuri, na maulama wamehtalifiana katika taarifu ya husnul khuluq. Wengi wameelezea maelezo kamili ya husnul khuluq, lakini taarifu ya Ibn al-Mubarak al-Hanbali rahimahullah ndiyo taarifu ambayo wengi maulama wameichukua, na kwamba zimekuja hadithi zinazoonyesha taarifu hii ya Ibn al-Mubarak al-Hanbali rahimahullah alipoelezea husnul khuluq akasema: talaqatul wajh wa bathul ma'ruf wa kafful adha. Husnul khuluq, talaqatul wajh ni ukunjufu wa uso, wa bathul ma'ruf na kufanya mambo mema, wa kafful adha na kuzuia maudhi. Hii ni taarifu jami shamil ambayo inakusanya tabia nzuri, na zimekuja hadithi kutilia nguvu taarifu hii ya Ibn al-Mubarak katika talaqatul wajh. Kusema talaqatul wajh warada an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, utabasamu kwako katika uso wa ndugu yako ni sadaqa, ni thawabu. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وسيدرار katika mema jambo lolote japokuwa kwa kutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu. Kwa ni katika tabia nzuri talaqatul wajh, uso mkunjufu. Wabadhul ma'ruf, na kufanya mambo mema ni katika mahasin akhlaq, ni katika tabia nzuri kufanya mambo mema. Warada min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qawlu wal amru bil ma'ruf sadaqa wan nahyi 'anil munkar sadaqa, wa amrisha mema ni sadaqa, ukataza munkar ni sadaqa, wa kafru al adha kuzuia maudhi kutoudhi ndugu zako Waislamu kwa maneno, kutoudhi ndugu zako Waislamu kwa vitendo. Warada anin nabii sallallahu alaihi wasallam qawluhu almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislam kamilul islam, mu'min kamilul iman, ni yule ambaye wenzake Waislamu wamesalimika naye kwa mdomo wake, kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Muslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, haudhi Waislamu wenzake kwa kuwatukana, haudhi Waislamu wenzake kwa kuwasengenya, pia haudhi Waislamu wenzake kwa mkono wake kuwapiga, kujeruhi. Huyu ndio Muislamu kamili, Muislamu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea jinsi ibada hii tukufu ya tabia nzuri, na kuelezea kwamba ni ibada kama ibada nyingine, bali ni katika sababu za kumwingiza mtu peponi tabia nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam yakuli, innal mu'mini la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimi alqaimi, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata saimi alqaimi, mu'mini anaweza akafikia kutokana na tabia zake nzuri daraja ya mwenye kufunga mchana akafanya ibada za usiku. Kwa tabia nzuri mtu anafikia daraja za mtu anayefunga somo za sunna mchana usiku akafanya ibada za usiku. Mtu mwenye tabia nzuri anafikia daraja hizo. Hii ni kuonesha kwamba tabia nzuri ni ibada kama ibada ya siyam na kama ibada ya qiyamu layl. Fa inna a'la darajati al-layl au darajati an-nahar kama yaqulu ulama, a'la darajati an-nahar as-siyam fi harri al-hawajir, daraja ya juu kabisa ya ibada za mchana ni mtu kufunga katika jua kali, katika kiangazi jua kali joto kali, mtu akawa anafunga ibada za sunna sunu za sunna, huyo anapata daraja za juu. Na daraja za juu za usiku ni mtu kufanya ibada za usiku tahajjud. Kwa hiyo daraja hizi zinafikiwa na mtu mwenye tabia nzuri, mtu mwenye talahatul wajh wa yabdu wa badhu al-ma'ruf wa kaffu al-adha. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akielezea kwamba tabia nzuri zinamtia mtu peponi. Suila an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna faqala taqwallah wa husnul khuluq. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliulizwa jambo gani ambalo litawatia watu wengi peponi, akasema taqwallah husnul khuluq, ni uchaji wa Allah, mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pia na tabia nzuri. Hizi zitakwenda kuwatia watu wengi peponi, watu wenye kujipamba na taqwa, watu wenye kujipamba na husnul khuluq, tabia nzuri. Wasuila an akthar ma yudkhilu an-nasa an-nar faqala al-lisan wal-farj, wengi watakaotua aliulizwa jambo gani litawatia watu wengi katika moto, faqala al-lisan wal-farj, ulimi na farj tupu. Ulimi ndio unaotukana, ulimi ndio unaosengenya, ulimi ndio unaosema ni machafu, ulimi. Wal-farj zina, farj itatia watu pepoo motoni kwa sababu ya zina. Kwa hiyo haya ni mambo ameelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni lazima sisi tulabu ilmu tujipambe na tabia nzuri. Huwezi ukawa ni talibu ilmu huku una mambo ya kihuni, huwezi ukawa talibu ilmu huku unafanya utemi utemi katika da'wa. Katika da'wa wewe ni mtemi, katika da'wa wewe ni mhuni, katika da'wa tukana watu. Ilmu sio hivyo. Ilmu lazima uwe na ilmu na huku umejipamba na tabia nzuri. Hafidh ibn Ibrahim shair المعروف يقول لا تحسبن العلم ينفع وحده لا تحسبن العلم ينفع وحده وسذنيه وما علمه انفع بك يا ما لم يتوج ربه بخلاقه مدى وقام يلي من علمه حاجة قام ولا تبيا نزول لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه فإذا رزقت خليقة محمودة فقد يعني فقد اصطفاك مقسم الأرزاق فإذا رزقت يعني بخليقة محمودة يرزقك تبيا زوري فقد اصطفاك مقسم الأرزاق من يقول رزقي أمك ختان أمك تشوى الله سبحانه وتعالى ukipamba ukiruzukiwa tabia nzuri basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekugawanya amekupa kigawanyo hiki cha kwamba kuna tabia nzuri Allah subhanahu wa ta'ala halafu anasema al-ilmu kal-ghayth al-ilmu kal-ghayth wal-akhlaq turbatuhu tabia ndio mchanga wake ndio ardhi yake wal-ilmu kal-ghayth والأخلاق تربته إن تفسد الأرض إن تفسد الأرض ذهبت نعمة المطر أرضي وبايع نعمة وإن أولوك العلم كالغيث علمني كما هو والأخلاق تربته نتبي أنزوري منهم جنواك ديو أرضيان ardhi ikiwa mbaya neema ya mvua inaondoka hakuna neema ya mvua mvua haitaneemesha lolote kama ardhi ni mbaya kwa hiyo kama tabia ni mbaya neema ya ilmu inaondoka mtu inakuwa hajulikani kama ana ilmu elimu yake haina manufaa yoyote kama ana tabia mbaya al-ilmu kal-ghayth wal-akhlaq turbatuhu in tafsidi al-ardhu ذهبت نعمة المطر أرضي كيوامبايا نعمة ينفوين أولوك ولزيمة تجيبامب وتبيا نزوري نبو علم إتقبقوا نمنفع فينجنك إتقوا علم أين منفع ولكويت وات وموالك ولكوان علم لكن ونتبيا مبايا إلم ياو أين منفع يوت أتسمام ولمت كما مسمام أمو وسباب على تبيا مبايا elimu yake ilikuwa haina maana yoyote kwa sababu ya tabia zake mbaya. Kwa ni lazima tufundishe tabia nzuri na tabia nzuri ni tabia muktasaba zinapatikana. Si kwamba ni tabia ambazo haziwezi kupatikana, zinapatikana. Mtu akitaka tabia nzuri anajifundisha, anapata tabia nzuri, anakuwa na adabu. Adabu. Ilmu inataka adabu. Mtu awe na adabu na tabia nzuri al-Imam Zuhri Muhammad Muslim bin Shihab Zuhri rahimahullah يقول كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أكثر مما نتعلم من علمه ilikuwa tunakwenda kwa mwanachuoni adabu yake tunayojifundisha ni nyingi kuliko elimu yake فما نتعلم من أدبه أكثر مما نتعلم من علمه تنجفنش أدب ياك زيدي لمن أتوني زيدي تنجفنش علمي ابن مبارك عبد الله بن مبارك الحنظلي يقول تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة وكانوا يتلون الأدب العلم asema nimejifundisha adabu kwa muda wa miaka 30 nikajifundisha ilmu kwa muda wa miaka 20 na walikuwa kujifundisha adabu kwanza ndio ilmu sisi bahati mbaya tunajifundisha ilmu kwanza ndio maana mtu anakaa anatoa muhadhara anatokana na mpumbavu Abu Hashim mpumbavu aina adabu aina akhlaq hii ndio tatizo tunajifundisha ilmu kwanza halafu tunatafuta tabia na adabu za ilmu lazima tujifundishe adabu tujue adabu za ilmu ni zipi adabu za talibul ilmi ni zipi tuwe tuwe na tabia nzuri, lakini vinginevyo tutabaki tunatukana watu kila siku katika mhadhara. Wewe utakaa katika mhadhara useme Abu Hashim ni mpumbavu, hata kama ni mpumbavu kweli, ana elimu kweli, basi kwa kuzidi umri japo mwaka mmoja unamtukana mtu, wengine wanacheka, leo Abu Hashim anatukana. Aina al-adab, aina al-akhlaq? Tunatakiwa tujifundishe adabu, adabu talib al-ilm, mahasinu al-akhlaq, makarimu al-akhlaq, tuwe nazo, ndipo ilmu itakapoonekana na ndipo ilmu itakapopata na itakapokuwa na manufaa. Vinginevyo ilmu haina manufaa ikiwa huna adabu, huna heshima, huna tabia nzuri. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wanafunzi, tujipambeni kwa tabia nzuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala kujipamba kwa tabia nzuri. Kwa tujifundisheni adabu talib al-ilm. Katika adabu talib al-ilm utapata kuna kujifundisha makarimu na akhlaq, kuwa na tabia nzuri. Kwa ni lazima, ni jambo la lazima kila mmoja wetu ajipambe na tabia nzuri, ili elimu yake itimpatie manufaa yeye na iwapatie manufaa Waislamu wengine. Nimesema kuanzia mwanzo, si wakati wa kuzungumza maneno marefu, ni wakati wa kupumzika. Mmekuwa na muda mrefu tangu asubuhi kwa ajili ya kutafuta ilmu, walillahi alhamdu. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache atupe taufiki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ahsanta majzakallahu khairan.